99. Promocja do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zamiana gruntów, jednym z wariantów odzyskania działki pod CPK. W środę spotkanie z wiceprezesem Daftony. Polska zgłasza Warszawę do konkursu o siedzibę Unijnego Urzędu Celnego. Po porażce z Pogonią Legia rozstaje się z trenerem Edwardem Jordanescu. Zamiana gruntów, jednym z wariantów odzyskania działki kluczowej dla CPK. Minister rolnictwa Stefan Krajewski liczy na porozumienie w tej sprawie. W środę Dyrekcja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i przedstawiciele resortu mają spotkać się z wiceprezesem firmy Daftona, która kupiła grunt. Chodzi o to, żeby odzyskać działkę, żeby nie angażować dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa, z budżetu środków publicznych, ale też żebyśmy mogli dać już zielone światło do działania dla CPK. W 2023 roku pod koniec rządów PiS resort rolnictwa zgodził się na sprzedaż za niemal 23 miliony złotych 160-hektarowej działki, która miała być przeznaczona m.in. na budowę torów z projektu CPK. Teraz ziemia może być warta nawet 400 milionów złotych. Polska zgłosi Warszawę jako kandydaturę na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej do spraw celnych. Szef resortu finansów i gospodarki Andrzej Domański mówi, że nasz kraj jest najlepszym wyborem ze względu na strategiczne położenie, sprawną administrację skarbową oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Urząd ma za zadanie wspierać bezpieczeństwo gospodarcze, chronić jednolity rynek oraz usprawniać wymianę handlową. To ważny moment dla całej wspólnoty europejskiej, którą przecież częścią jesteśmy już od ponad 2 dekad. Państwa Unii mają jeszcze 5 tygodni na zgłoszenie kandydatur. Nie wszystkie elementy odblaskowe dostępne na polskim rynku poprawiają bezpieczeństwo. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, że niektóre z nich są jedynie bezwartościowymi gadżetami. Kontrolerzy sprawdzili 10 modeli kamizelek i kurtek ostrzegawczych dla dzieci i rowerzystów. Większa część miała niewłaściwe parametry, część nie miała polskiej instrukcji. Negatywne wyniki testów laboratoryjnych miało 6 z 10 modeli, a w 2 przypadkach stwierdziliśmy też nieprawidłowości dotyczące deklaracji zgodności. Deklaracja zgodności to ważny dokument, który potwierdza, że produkt spełnia unijne wymagania. Na takim produkcie umieszcza się znak CE. Na rynku jest wiele gadżetów w jaskrawych kolorach, które tylko udają środki ochrony indywidualnej, ale nie spełniają odpowiednich wymagań. Mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u. Urząd ostrzega, że używanie źle skonstruowanych kamizelek i kurtek może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Heaven Wins, święto aniołów, już po raz kolejny jest organizowane w Siemianowicach Śląskich. W zamyśle jest alternatywą dla obchodzonego dziś Halloween. Jak mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka siemianowickiego ratusza, święto aniołów promuje pozytywne wartości. To specjalne i wyjątkowe święto, podczas którego my nie straszymy, ale chcemy nieść pokój, nadzieję i światło, jak prawdziwe anioły. Przygotowaliśmy dla wszystkich mieszkańców bardzo dużo atrakcji. Tak jak w poprzednich latach, już od godzin porannych na terenie miasta oraz w rejonie cmentarza parafialnego będzie można spotkać wolontariuszy z siemianowickich szkół. Będą oni mieli ze sobą koszyczki wypełnione cukierkami oraz odblaskami w kształcie serduszek. W Parku Pszczelnik chętni mogą wziąć także udział w biegu aniołów. Rosyjska Polonia porządkuje mogiły rodaków i miejsca pamięci. Przed Dniem Wszystkich Świętych w Moskwie, Petersburgu, a także innych rosyjskich miastach już leżą kwiaty na grobach osób zamordowanych w czasie stalinowskiego terroru. Przedstawiciele rosyjskiej Polonii uprzątnęli liście z grobów Polaków spoczywających na moskiewskich cmentarzach. Zadbano m.in. o symboliczne mogiły przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, generała Leopolda Okulickiego i Stanisława Jasiukiewicza, które znajdują się na cmentarzu Dońskim. Polscy dyplomaci i przedstawiciele Polonii zadbali także o mogiły na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu i Miednoje. Po rozpoczęciu przez Rosję agresji na Ukrainę rosyjskie władze usunęły część tablic pamiątkowych, pomników i krzyży upamiętniających Polaków ofiary stalinizmu. Próby zapalenia w tych miejscach zniczy i składania kwiatów traktowane są przez lokalną policję jako naruszenia administracyjne, za co grożą grzywny, a nawet areszty. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Super, super, super piątek w Kauflandzie. W ten piątek 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, Kastąd takie dobre, tylko 8,99. Tak, tylko 8,99. A lody zielona budka, litrowe opakowanie, jedynie 12,99. Zgadza się, lody zielona budka, litrowe opakowanie, jedynie 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A Twoje BMW to materiały premium, innowacyjne technologie i radość z jazdy potęgowana dźwiękiem skomponowanym przez Hansa Zimmera. Teraz elektryczny SUV BMW X1 już za 850 zł netto miesięcznie. Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy zł w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie już 11 minut po południu, czyli po 12. Przed sobą widzę Annę Regulską, która tę audycję zrealizuje, chociaż dzieli nas gruba szyba. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A to właśnie ta audycja. Ryszard Jaźmiński, dzień dobry. Zapraszam do 13. Dzisiaj właściwie chyba rekord, jeśli chodzi o liczbę gości w studiu Trójki w ciągu tej najbliższej godziny. Doliczyłem się aż 8 osób i tyle, mam nadzieję, będzie do 13. Ale to też rekord, jeśli chodzi o liczbę filmów, które właśnie dzisiaj wchodzą na ekrany naszych kin. Aż 10 premier, chociaż tak dokładnie rzecz biorąc 9 premier, jedna premiera po latach, Rocky Horror Picture Show. Tak, po pół wieku powraca na duże ekrany, ale o tym więcej w Trójce jutro przed 9. Dzisiaj na pewno zatrzymamy się przy przeglądzie Insider w trasie, czyli w trakcie tego przeglądu są pokazywane, przypomnę, najciekawsze, najlepsze nagradzone polskie dokumenty z krakowskiego festiwalu filmowego. Już niedługo spotkamy się z twórcami pokazywanego właśnie dokumentu Miasto, które wyjechało. Na pewno porozmawiamy o ogłoszonej w tym tygodniu liście polskiego dziedzictwa filmowego, a ogłoszonej przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny. W związku z tym tematem także spodziewam się gości. No i w poniedziałek już startuje jubileuszowa edycja, bo to 10. Festiwalu Filmowego Ukraina, ten cały przyszły tydzień, bo aż do niedzieli w Warszawie pod patronatem Trójki. No i żebyśmy nie tracili czasu, witam już w studiu Martynę Lach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli dyrektorkę programową festiwalu. Oto od razu mówię, Martyna miała być dzisiaj nie sama. No i mamy ciągle nadzieję, że nie zostaniesz sama podczas tej rozmowy. Tak, nasz drugi gość jedzie. Aktor. Tak. Ukraiński. Ukraiński. Jak to oczywiście można się domyślić w związku z tym festiwalem. Artem do nas jedzie, mam nadzieję dojedzie, bo troszeczkę pomylił dzisiaj miejsce spotkania, ale miejmy nadzieję, za chwilę już będzie. No ale przede wszystkim oczywiście zaczynam od ciebie, bo ty najwięcej wiesz o programie festiwalu. Jesteś osobą, która przygotowuje od wielu miesięcy kolejną już edycję. No właśnie, co w tym roku? Czy takie jubileuszowe bogactwo, czy po prostu standardowo? Złote, a skromne. Tak, w tym roku to już 10. festiwal, nie mogę w to uwierzyć i z tej okazji odbędzie się kilka wyjątkowych wydarzeń, ale myślę, że warto zacząć od filmów. W programie prawie 60 tytułów, w konkursie fabularnym 9, w dokumentalnym 10 i w krótkometrażowym 25. Także jest tego trochę, plus 13 wydarzeń towarzyszących Wszechmogących. Rozpoczynamy festiwal wyjątkową perełką. Film Jesteś Wszechświatem, science fiction, galaktyczna opowieść o miłości. Natomiast skończymy festiwal dość wyjątkowym wydarzeniem. Będzie to pokaz filmu Dowrzenki, Jagódka Miłości z muzyką na żywo brytyjskiego zespołu The Tiger Lilies. Troszeczkę przez moment zaskrzypiało drzwiami, no i się spełniło to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, nie że szkodzi. Tak się stało. Zapowiadałem, że aktor, który jest już z nami, dołączył do naszego grona się nieco spóźni, ale przyznam się, że naprawdę to było bardzo, bardzo drobne spóźnienie. Artem Manuilow jest z nami. Przedstaw nam się troszeczkę lepiej, bo właściwie no, pochodzisz z Ukrainy, ale no, już wiele, wiele, spory kawałek życia właściwie spędziłeś w Polsce, prawda? Jak tak, duży? Jak dość duży. W 10 roku przyjechałem pod Lublin do Gardzienic, na Akademię Gardzienicką i potem po kilku miesiącach... W wieku 10 lat? W 2010 roku. W 10 roku powiedziałem. Myślałem, że w 10 roku życia. Tak, parę miesięcy już potem dołączyłem się do zespołu Teatru Gardzienic. No jakoś potem... I cały czas przez od tego czasu, od 10 roku, kursowałem pomiędzy dwóch krajów, pomiędzy Ukrainą a Polską. Moja żona, potem dzieci się zaczęli rodzić, mieszkali w Charkowie, a ja cały czas z Charkowa do Warszawy, do Lublina. Więc od tego czasu jakoś tak wiąże mnie po prostu działalność jakoś, nie wiem, polska przyjaźń tutaj w tym kraju. No ale już nie jesteś związany z Teatrem Gardzienice, tylko z Teatrem Powszechnym. Tak jest. Tak? I właśnie od 18 roku zacząłem współpracę z Teatrem Powszechnym. Już jestem na etacie, tam czwarty rok. Aha. I zapraszam serdecznie na naszą nową premierę Maje Kliczewskiej, Suplakatorka. A poza tym dodajmy, bo oczywiście w tej audycji nas to przede wszystkim interesuje, występujesz w wielu naprawdę głośnych polskich filmach. To są wprawdzie niewielkie role, mniejsze zwykle, czasem nawet epizody, ale i Kamerdyner, tak jak tu patrzę, i Niebezpieczni Dżentelmeni, i Kos, no dużo, dużo tego było. Tak, było, było dużo współpracy z fajnymi ludźmi, z fajnymi reżyserami i na przykład kilka projektów już zrobiłem z Netflix, tam Idź Przodem, Bracie. Na przykład jest taki w ubiegłym serial. Roku serial, tak. Mhm. Taki był pierwszy sezon. No, ale tak naprawdę jeszcze nie zrobiłem swojego pełnometrażowego debiutu w głównej roli, ale tych krótkometrażowych już zrobiłem dość sporo. No to może niedługo właśnie jakaś duża główna rola. O kolejnej twojej roli na razie w krótkometrażowym filmie za chwilkę też porozmawiamy, bo z tego też powodu jesteś gościem dzisiaj w Trójce, no i oczywiście gościem Festiwalu Ukraina. Martyna, wracamy do programu. Powiedzieliśmy o otwarciu, o zamknięciu, no ale poza tym oczywiście cały środek, czyli od poniedziałku do niedzieli mnóstwo filmów i wydarzeń towarzyszących. Tak, od poniedziałku do niedzieli pokazy filmowe w Kinotece Atlantiku i zakończenie festiwalu w Iluzjonie. W programie znalazło się sporo wydarzeń towarzyszących, które będą odbywać się w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. I tutaj bardzo serdecznie zapraszam na debatę Prawda ma znaczenie, kino dane i społeczne emocje wobec wojny w Ukrainie. Kolejnym takim wydarzeniem świetnym będzie masterclass z reżyserką, dokumentalistką Elwirą Niewierą, a także myślę, doskonale nam znaną i która często na wschód z Piotrem Rosławskim jeździła. Prawda? No właściwie teraz jest w Ukrainie. Wczoraj króciutko rozmawiałyśmy, także przyjeżdża do nas prosto stamtąd. Warsztaty z fact-checkingu. Ja myślę, że to jest wyjątkowo ważne. To są warsztaty wspólnie organizowane z Centrum Mieroszowskiego i z Demagogiem, na których będzie można praktycznie nauczyć się, jak rozpoznawać fake newsy, dezinformacje, jak chronić się nie tylko w sieci, ale też w kontakcie z drugą osobą na żywo, w jaki sposób rozpoznawać wszelkie manipulacje. To no, myślę, że też warto wspomnieć o warsztatach kulinarnych, ale wracając do programu filmowego... Ja tylko na moment się wtrącę, bo sobie przecież przypomniałem, że dzisiaj mamy Halloween, a to może być zaskakujące w programie waszego festiwalu, są też Horrory, tak? Tak. W tym roku pozakonkursowo pokażemy Morenę. To jest horror erotyczny. I Obiekt Kachowski. To jest film, który premierę w Ukrainie miał chyba w zeszłym tygodniu, wydaje mi się. Był bardzo wyczekiwany. I to z kolei jest historia z doborową obsadą. Tam zobaczymy między innymi Marynę Koszkinę, Aleksandra Jacentiuka. I ten film opowiada o walce z radzieckimi zombie. No właśnie, brzmi naprawdę mocno, mocno, ale to... Jak my nazywamy tych zombie orki. Aha, aha. No właśnie, to dobry moment, żeby Siartem się może włączył też do rozmowy, bo ty będziesz miał troszeczkę takich emocji konkursowych przed sobą, bo będziesz prezentował na festiwalu film krótkometrażowy, ale w tym właśnie filmie fabularnym zagrałeś, tak? Życie tak. Wieczne. Życie wieczne, nomen omen. Żyć wiecznie. Tak, tak. A, żyć wiecznie. Żyć wiecznie, tak. Aha. Krótko powiedz powiem, coś więcej o tym, tak. No, reżyserem tego filmu jest taki młody, ambitny reżyser Władysław Dziewa. To jego taki, jak to się nazywa, film końcowy po studiach, tak, dyplomowy. Film dyplomowy, tak, tak, bo on się skończył warszawską szkołę filmową. No i właśnie w tym filmie zagrałem takiego żołnierza z Ukrainy, który przyjechał do Polski na rehabilitację, ale ma bardzo ciężką przyszłość, stracił rodzinę i próbuje tutaj się odnaleźć w Polsce. Jakoś tak mu powiodło w ogóle, że jedynym sposobem przeżycia to jest taka mocna punktualność i to się też wiąże z jego przeszłością. No i tutaj tak się zdarza, że kolejny raz tam ktoś się spóźnia z pizzą. No i zaczyna się mocna gonitwa tego kuriera, bo czasu właśnie tak się staje z ludźmi, którzy mają doświadczenie wojenne i traumę pełną. Czasami wypadają z tej rzeczywistości. No, ale to już może już tutaj więcej nie zdradzajmy. Tak, tak, ja mówię, zobaczymy. Tylko tak krótko opowiadam. Jedynie, że powiem, że dla mnie to ten film, no w ogóle kręcenie, robienie tego filmu to było ogromną przyjemnością, dlatego, że na planie było sporo młodych, utalentowanych osób, filmowców, którzy pozwalali sobie coś takiego, że nigdy w ogóle nie spotkałem w takich dużych, grubych produkcjach. Aha. I nikt by nam na to nie pozwoliłby. Więc naprawdę ja uwielbiam brać udział w takich studenckich filmach, w takich filmach z młodymi ludźmi, bo oni naprawdę, dla nich to jest takie wyzwanie, takie życie w ogóle, że albo robimy ten film na 200%, albo w ogóle po co to robić. Mhm. Czyli Żyć wiecznie Władysława Dewy to jeden z filmów konkursowych, ale tych filmów przecież jest wiele. To mówimy o krótkim metrażu, ale są dwa konkursy, prawda? Tak, jest konkurs krótkometrażowy, fabularny i dokumentalny. I może polecę kilka tytułów. Myślę, że bardzo, bardzo chciałabym polecić Państwu film Wiktor w reżyserii Oliviera Sarbila. To jest film dokumentalny opowiadający o niesłyszącym Wiktorze z Charkowa, którego zastaje wojna i postanawia dołączyć do ukraińskiej armii, co jest bardzo nietypowe. To jest film, którego reżyserem jest Olivier Sarbil, bardzo znany dokumentalista wojenny, a wśród producentów znalazł się Daryn Aronofski. Także... O, proszę, nawet takie tak, szczególnie, konotacje. Szczególnie polecam Państwa uwadze. Poza tym myślę, że 2000 metrów do Andriiwki to jest ważny dokument Czernowa. Czernow dostał Oscara w zeszłym roku za swój film 20 dni w Mariupolu. Warto wspomnieć Miesiąc miodowy. To jest debiut fabularny Żany Ozirny, który zdobył już uznanie i bardzo dużo nagród. To z kolei jest taka kameralna opowieść o dwójce młodych, zakochanych w sobie osób, które rozpoczynają wspólne życie w nowym domu. Jeśli chodzi o coś lżejszego, myślę, że tutaj warto polecić film Mój karpacki dziadek. To jest taka opowieść familijna o nawiązywaniu się więzi między dziadkiem a wnukiem. A ciekawie, za Martem, czy ty byś jeszcze dorzucił do tych tytułów, o których mówi Martyna, jakiś swój, może ulubiony film z tych najnowszych ukraińskich? No, akurat to, a może starszych? Akurat to, co Martyna powiedziała, też mam to u siebie na listę, bo na przykład nie widziałem jeszcze Miesiąc Miodowy i bardzo to polecam. Dwie siostry będzie? Tak. Tak, i to też chcę wspomnieć o tym filmie, którego też nie widziałem, chcę zobaczyć. No, ale oczywiście ta pierwszy film otwarcia, że jestem kosmosem, to jest taka bardzo, bardzo przyjemna przygoda, na którą też wszyscy czekamy. I zresztą oczywiście to oficjalne, uroczyste otwarcie w poniedziałek wieczorem, ale ten film powróci w programie jeszcze i później. Tak, Jesteś Wszechświatem pokazujemy na otwarciu, ale również we wtorek 4 listopada o godzinie 20. I po seansie odbędzie się spotkanie z naszymi gośćmi. Leonid Popatko, aktor, który wcielił się w rolę robota w tym filmie, oraz będzie z nami też Nikita Kuzmenko, autor zdjęć. Wiem, że moglibyśmy jeszcze długo, długo tutaj dzisiaj zapowiadać rozpoczynający się w poniedziałek festiwal, ale na dzisiaj musimy kończyć. Natomiast oczywiście wracamy do Ukraina Festiwalu Filmowego w Trójce w przyszłym tygodniu. Też mam nadzieję, że spotkam się już w nieco innym gronie, ale też z reprezentacją festiwalową za tydzień, żeby zapowiedzieć wydarzenia weekendowe. Tak, Artem, jeszcze chcesz coś? Chcę się jeszcze raz zaprosić was wszystkich serdecznie na ten festiwal, bo naprawdę przychodźcie, będzie przyjemnie, będzie rodzinne, bo 10. edycja festiwalu, ja powiem, że dla mnie to jest jeden z najważniejszych moich festiwalów, w którym kiedyś byłem. Chociaż byłem w Cannes, byłem w Gdyni, ale ten film... No, Gdynia absolutnie najważniejsza. No, ale... W Polsce. W Polsce tak, ale mówię, że dla mnie osobiście, że to jest takie miłe przejęcie. Tak fajnie tam jest. I uważam, że widzowie znajdą naprawdę swój film, na który by mogli przyjść i na różne gusty. No są tak, filmy, dzisiaj to były tylko przykłady. Tak, zapraszamy bardzo mocno. Przychodźcie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Byli z nami w Trójce Martyna Lach, czyli dyrektorka programowa 10. Ukraina Festiwalu Filmowego, oraz Artem Manulilow, aktor, który między innymi pojawi się w jednym z krótkich filmów Żyć Wiecznie. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Nie to wabank, wabank, co owej nocy się zdarzyło. Wabank, zagrałem, ona też wabank. I było nam szalenie miło. Wabank, wspomnienie wciąż upaja mnie. Tęsknoty mojej jest przyczyną. Bo jedno w życiu, co opłaca się, to grać wabank z piękną dziewczyną. Fa, fa, fa, fi, fi, fi, fi, fi, fi. Szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy. Ka, ka, ka, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Uwaga, proszę państwa, uwaga! Teraz, teraz, teraz i już! O szczęście trzeba grać, wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, o szczęście trzeba z życiem grać, bo ono kpi z ostrożnych graczy. Fortunę trzeba dużą stawką brać, z tą panią nie da się inaczej. Fu, fu, fu, fi, fi, fi, fi, fi, fi. Szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy. Ki, ki, ki, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Du, du, du, da, di, du, di, du, di. Uwaga, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. Wabank, zagrajmy po raz drugi, bo historia lubi się powtarzać. Fortuna lubi, gdy podwajać ją, a my lubimy się narażać. Fu, fu, fu, fa, fa, fa, fa, fa. Szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy. Myślę, że tej kompozycji nie muszę nikomu specjalnie przypominać. Oczywiście autorstwa Henryka Kuźniaka z filmu. O, gości zapytam, z jakiego filmu ten utwór? Cisza. Naprawdę nie wiecie? Z filmu Wabank. No, no. Alan uratował sytuację. No, no, o tyle się nie dziwię, że to, ten film ma już swoje lata. Oczywiście to dawny film Juliusza Machulskiego. Nie przypadkiem ta kompozycja dzisiaj w Trójkowo-Filmowo, bo będziemy jeszcze dzisiaj przed 13 rozmawiać o liście polskiego dziedzictwa kulturowego ogłoszonego w tym tygodniu właśnie przez Instytut Audiowizualny, Filmotekę Narodową. I właśnie na razie wśród tej 70 filmów, tych najważniejszych dla tego polskiego dziedzictwa filmowego, znalazł się oczywiście Wabank Juliusza Machulskiego. Ale my już o zupełnie innym filmie. Miasto, które wyjechało. 4 osoby, 4 gości ze mną w studio Trójki. Autorzy tego filmu. Natalia Picz, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witamy, autorka filmu, współautor obok, Grzegorz Piekarski. Witamy w Trójce. Dzień dobry. I jest też Katarzyna Kostecka, producentka. Dzień dobry. I Alan Zejer, czyli montażysta filmu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to miasto, które wyjechało. Przypominamy film, który zadebiutował na Krakowskim Festiwalu Filmowym. My się wtedy też mieliśmy okazję spotkać no to minęło pół roku. Teraz jest taka sytuacja, że wreszcie możecie pokazywać ten film na dużym ekranie. I takie pokazy miały miejsce, będą miały miejsce. Jak przyjęcie, jakie rozmowy, jakie spotkania? Przyjęcie ciepłe, rozmowy bogate. Wczoraj odbyliśmy ostatni z serii pokazów Insider w trasie w Kinie Atlantic. Rozmowy nie mogły dobiec końca. Wspaniała publiczność i przed nami jeszcze kilka pokazów już w ramach kolejnych projekcji, kolejnych programów. Doc Hot Selection 4 listopada w Kinie Kultura oraz Echa Festiwalu w Koszalinie, gdzie mieliśmy przyjemność być i dostać główną nagrodę w konkursie dokumentalnym i to 15 listopada również w Kinie. No o tym nie mogłem wtedy powiedzieć na przełomie maja i czerwca, bo to jeszcze było przed tym festiwalem. Tak. No ale w Krakowie też pamiętam, że film był bardzo dobrze przyjęty. Wy też chyba macie dobre wspomnienia, prawda? Tak, wspomnienia dobre. Też w kontekście teraz tego, bo pół roku temu rozmawialiśmy. No właśnie. No to mamy doświadczenia z pokazywaniem filmu w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, też już w wielu krajach europejskich. No i ciekawe jest zderzenie Się... od razu, za chwilę oczywiście przypomnimy, czego film dotyczy, ale też od razu powiedzmy, że akcja tego dokumentu, jeśli mogę tak powiedzieć, no jest zdecydowanie dalej od Polski. No dalej, to jest południowo-wschodnia Anatolia albo Kurdystan Północny, czyli tereny dalekiej Turcji. Ale wracając do tego wątku o przyjęciu, no to ciekawe było to, że pokazując film różnym publicznościom, też były różne reakcje i część była bardziej poważna, część też, co nas bardzo cieszyło, była bardziej z humorem, z wyłapywaniem też tych elementów lekkości, na których nam zależało. Też część publiczności bardziej skupiała się na tym kontekście szerokim, politycznym, uniwersalnym. Ale też, co bardzo miłe, też dostrzegali ten element ludzki, taki bardzo prywatny, intymny tych bohaterów. A jak było z montażem filmu? Czy dużo trzeba było usuwać? Dużo więcej zostało nakręcone? Czy to była spokojniejsza praca? Mniej bolesna dla montażysty czy autorów? Tutaj jak na film dokumentalny tego materiału nie było wcale tak dużo. W sensie było sporo, bo i tak to było tam blisko 100 godzin, natomiast to nie jest... No to dużo. To nie jest jakaś... Chociaż z twojego doświadczenia wynika, że nie aż tak bardzo. No, tak? Dla porównania teraz mam film, który ma już 300 godzin materiału, a dalej jest w zdjęciach. A ma 5 godzin, tak? A jeszcze się kręci. Tak, tak. Więc tutaj tego materiału było sporo, ale nie było tak, że bardzo dużo usuwaliśmy. Wydaje mi się, że nawet jakby chyba pierwsza wersja montażowa była troszkę krótsza niż, niż ta końcowa, więc natomiast też ten materiał spływał w trakcie montażu, bo mieliśmy jeszcze ten komfort, że po tym jak powstała pierwsza wersja filmu, to mogliśmy jeszcze zdecydować, czego nam brakuje do takiego pełnego opowiedzenia tej historii, więc i czy Grzesiek, czy Natalia jeszcze wtedy w trakcie montażu pojechali chyba na dwa takie wyjazdy zdjęciowe do Hasankyfu i już dokręcali takie sceny dosyć konkretne, które po prostu potrzebowaliśmy do tego, żeby opowiedzieć o tym miejscu i o tych ludziach. No to właśnie już przypomnijmy dokładnie, jakiego miejsca, jakiej sytuacji dotyczy film. No ten tytuł intrygujący też już coś nam wyjaśnia. Nie przypadkiem miasto, które wyjechało, czyli możemy się spodziewać, że miasto, którego właściwie może już nie ma, albo ludzi w tym mieście już nie ma, są w innym miejscu. Natalia, Grzegorz, właściwie Grzegorz, chyba od ciebie się ta cała historia zaczęła, ale jesteście na pewno przykładem twórców filmowych, którzy mogą potwierdzić, że warto wyjeżdżać, jeździć gdzieś w świat, nawet prywatnie, prawda, no bo tam właśnie rodzą się pomysły na filmy, tak to było? Tak, to szczerze mówiąc, to Grzegorz zabrał mnie tam na nasze pierwsze wspólne wakacje i niektórzy zabierają swoją dziewczynę na wakacje do Włoch, do Grecji, a inni do Kurdystanu. I tak tam zostaliśmy przez 7 lat. Warunków do życia aż tak może luksusowych, jak można byłoby się spodziewać w tych wspomnianych wcześniej miejscach, tak? Tak, ale był to wspaniały czas. W sensie z mojego doświadczenia robienia dokumentów, ten był jeden z najprzyjemniejszych, bo do tego momentu, kiedy oni się przenieśli do nowego miasta, kiedy już zostali wysiedleni. Kto oni i dlaczego się przenieśli? Rengin i Burak. Oni zostali przymusowo przesiedleni w ramach budowy Tamy wraz ze wszystkimi mieszkańcami Hasankyfu, ale ci nasi bohaterowie byli o tyle wyjątkowi, że to byli ci najbardziej uparci. Rodzina Rengin należała do ostatnich 7 rodzin, które nie chciały się wyprowadzić z miasta. Tak, i oni jeszcze właściwie żyją, funkcjonują w mieście, którego prawie już nie ma. Tak, tam już właściwie nic nie działa, a Buraka poznaliśmy w ten sposób, że na takim bazarze, który był sercem tego miasta, gdzie były wszystkie sklepy, to w tym momencie już właściwie nic nie było. Wszystko było opuszczone, zburzone, a Burak miał ten ostatni zakład fryzjerski i ciągle zamiatał i przejeżdżały ciężarówki. To jest rzeczywiście taki, nawet bym powiedział, troszkę mimo gdzieś tragicznego też podtekstu całej tej historii, ale trochę też humorystyczny tak, też epizod w tym filmie. Ja uważam, że to też jest wspaniałe, jeżeli chodzi o tą ich kulturę i ich podejście do takiego bycia tu i teraz, że ja zapytałam się Buraka, słuchaj, czemu sprzątasz, jak za 2 godziny koparka podjedzie i wyburzy twój zakład, jakby przestaniecie istnieć, to po co zamiatać? A on powiedział, że no ale ja mam jeszcze kilku klientów i to jest kwestia po prostu mojej godności. Tak, i to jest właśnie jego życie. No Grzegorz, nie patrz tak na mnie, tylko mów o tym, co tam przeżyłeś. Usłyszałem kropkę, a nie znak zapytania, także pytanie bardzo, bardzo otwarte. Mogę potwierdzić, że był pewien rodzaj takiego paradoksu, że miasto nowe, które zostało zbudowane, które przyniosło też pewien rodzaj komfortu i było tą taką fasadą modernizacyjną, którą tureckie władze sprzedawały tej szerszemu światu, niekoniecznie było miastem, w którym nam się najprzyjemniej żyło i chociażby takie proste rzeczy jak jedzenie. To w Starym Mieście to był jeden z lepszych jogurtów, jak jadłem w życiu. Tak? W Nowym Mieście tak. Z całą świadomością, tak. Ale pewnie taki robiony w ogóle na świeżo, tak? Nie widziałem, jak był robiony, ale widziałem, jak był podawany. Aha. No a w Nowym Mieście wszystko już było takie przywożone z zewnątrz, zawinięte w folię. No i tak to Nowe Miasto zresztą w waszym filmie wygląda, takie troszkę sterylne i właściwie dom podobny do domu. Sterylne i takie orwellowskie, bo oni nie mają tam prawa do żadnych zmian, nawet to jest do tego stopnia, że na początku im powiedziano, że nie wolno im sadzić drzew w swoich ogrodach, bo w ramach równości to państwo im posadzi, więc ta ich wolność została w pełni ograniczona. No i szokujące są te sekwencje, to pewnie wszyscy się zgodzicie, te dotyczące właściwie niszczonej historii, zabytków architektury, zabytków kultury. Tak, tam było 9 cywilizacji i te wszystkie cywilizacje, no te zabytki częściowo zostały przewiezione, wrzucone do takiego muzeum, które trochę wygląda jak taki Jurassic Park, ale jednak w bardzo dużej mierze no, zniszczone i to jest jakaś niesamowita skala, chociaż szczerze mówiąc dla mnie dużo bardziej poruszający jest los pojedynczych jednostek tych naszych bohaterów i ich perspektywa na utratę swojego krajobrazu, swojej tożsamości, swojej zawodu, bo przecież oni byli pasterzami, a w Nowym Mieście zakazano nie mają już szansy na to. Znaczy, to jest w ogóle zakazane, nie brak wolno. Brak szansy to jest twardy zakaz. Aha. Więc oni musieli te zwierzęta sprzedać. No to jest, oczywiście patrząc na to z naszej perspektywy, bo ja też oglądając film, no miałem tak, nie tylko ja, widzowie mają tego rodzaju wątpliwości i pytania, dlaczego to jest aż tak rygorystyczne, prawda? No bo gdzieś tam też zgłębialiście ten temat, no bo z jednej strony oczywiście cywilizacja, no tutaj jest wymuszenie i o tym też film opowiada, wymuszenie na tych ludziach, że muszą całkowicie zmienić swoje życie, zmienić miejsce zamieszkania. Zresztą to nie jest sytuacja tylko z tamtego właśnie wspomnianego w filmie miejsca, ale też skąd aż tak daleko idące ograniczenia, no w takim ich już absolutnie zwykłym, prywatnym funkcjonowaniu, życiu. Znaczy to prawie na to pewno. To są mechanizmy kontroli, ponieważ no taki najprostszy przykład. Pasterze, którzy stają się bezrobotnymi, są bardzo zależni od zasiłków, od finansów pochodzących od państwa. I smutny paradoks jest taki, że część z nich weszło już w taki rodzaj takiej opresyjnej relacji, że oni stali się elektoratem Erdogana, pomimo tego, że to on im sprowadził ten los. Tak, ale myślę, że tutaj trzeba dodać ważną informację, że w Hasankeyfie mieszkają sami Arabowie i Kurdowie. Nie ma tam tureckich mieszkańców. I my sami sobie uświadomiliśmy, robiąc ten film, że to nie jest przypadek, że akurat 22 tamy zostały wybudowane w regionie zamieszkanym właściwie wyłącznie przez Kurdów. No, to no jest i to taki, nam zaczyna tutaj otwierać tak. To jest rodzaj nowe wątki i zaczyna nam wyjaśniać. Takiego wręcz powiedziałabym, to jest mocne słowo, ale Kurdowie sami mówią o ludobójstwie kulturowym. No i o tym też jest film. Powiedzcie, bo to jest też na pewno pytanie, które pojawiało się na spotkaniach z publicznością, czy w jakimś sensie dalej interesujecie się losami tych ludzi, losami tego miejsca, no bo troszeczkę czasu od realizacji filmu już minęło. Czy to jest zamknięty temat? Nie jest zamknięty. Znaczy, naturalnym jest, że też nasze zainteresowanie będzie teraz przekierowywane w stronę innych projektów, że ta intensywność relacji nie będzie tak wysoka, ale bardzo ważne dla nas jest, żeby to była historia tych ludzi, a nie historia naszego robienia tego filmu. Na naszej premierze światowej na Wiendurel w Szwajcarii tam zabraliśmy dwie bohaterki, w zasadzie Rengin bohaterkę i jej kuzynkę Melikę ze strony kurdyjskiej. Teraz, to Kasia, możesz mnie poprawić, to jest w styczniu chyba będziemy mieli festiwal na Węgrzech, w Budapeszcie. Tak. No i tam z kolei chcemy zabrać drugą stronę społeczności reprezentantów, czyli Buraka, fryzjera. Zaprosicie ich, tak? Tak, już wstępnie rozmawiamy z festiwalem na ten temat, no bo to są wątki związane z zdobywaniem dla nich wizy, bo dostanie się do strefy Schengen nie jest takie łatwe, ale to już oddzielny wątek, to może nie będę w to wchodzić. Ale ten kontakt z nimi mamy w przypadku Rengin jest to próba znalezienia jakiegoś miejsca dla siebie. Ona wyjechała najpierw na jeden kraj z Turcji, rozpoczęła studia nie medyczne jak chciała, ale kulinarne. Miała przez moment plan otworzenia kawiarni w Hasankeyfie. Okazało się, że to nie jest możliwe. Także zobaczymy, co będzie dalej. W przypadku Buraka sprawa jest prostsza, ponieważ tak jak wiele zawodów zostało skasowanych, no to włosy dalej rosną i trzeba je ścinać, więc on dalej pracuje. No tak, mam zapewnioną pracę. Zapraszamy na film wszędzie, gdzie będzie to jeszcze możliwe, na tych specjalnych pokazach w związku chociażby z przeglądem Insider w trasie, ale też nie wiem, czy są może plany jeszcze na dalszą dystrybucję kinową, telewizyjną. Jak najbardziej TVP jest naszym partnerem w produkcji tego filmu i już 7 listopada będzie przedpremierowo również w ramach najlepszych filmów Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie przedpremierowa emisja naszego filmu w TVP Dokument. Aha, czyli wszyscy będą mogli Będą mogli go zobaczyć, natomiast to dopiero pierwszy z serii pokazów i one będą kontynuowane w przyszłym roku również na innych kanałach TVP i docelowo pewnie również trafią do obejrzenia, że tak powiem, na żądanie. Gdzieś tam w streamingu. Mhm. Tak, póki co festiwale przed nami i polskie, i zagraniczne, kilka potwierdzonych i na ten rok, i na przyszły. Bardzo trzymamy kciuki na taką dalszą karierę festiwalową tego filmu. No i tak jak mówiłam wcześniej, w listopadzie jeszcze w Warszawie dwa w seanse kinowe, 4 i 15 listopada w Kinie Kultury. No i oczywiście ludzie, bohaterowie i temat filmu, który na pewno wzbudzi zainteresowanie, niezależnie od tego, od miejsca w świecie, gdzie film będzie pokazywany. Warto zapamiętać ten tytuł, Miasto, które wyjechało. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Kostecka, producentka filmu, Natalia Picz, Grzegorz Piekarski, autorzy filmu, oraz Alan Zajer, montażysta. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Chwilę przywitam moich kolejnych gości w studiu Trójki, no ale myślę, że ten dzisiaj przywołany utwór instrumentalny też od razu wywołuje daleko idące skojarzenia. Oczywiście to czołówka, w sam początek filmu Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru. Pamiętamy tę scenę, gest Kozakiewicza, wykonanie Krystyny Jandy przed Telewizją Polską. Później ekipa przemieszcza się po no, zupełnie inaczej już wyglądającej teraz w Warszawie, pod Muzeum Narodowe, tu krata, później wnętrze, no i znowu skojarzenia absolutnie z historią polskiego kina, bo w tej pierwszej scenie także pojawia się Irena Laskowska, niezapomniana z ostatniego dnia lata, czy Leonard Zajączkowski, Nestor polskich operatorów, tutaj w roli aktorskiej też jako ten starszy człowiek z kamerą, który nie nadąża za młodą realizacyjną ekipą, przede wszystkim tą młodą autorką, którą zagrała Krystyna Janda. Zgadza się? Wszystko zgadza się, to co opowiadam? Perfekcyjnie. A nie przypadkiem wspominam, właśnie padły tu już dwa tytuły, bo to są te dwa tytuły, które na pewno znalazły się w 70-tce właśnie na tej liście polskiego dziedzictwa filmowego. Czyli Człowiek z marmuru na pewno Andrzeja Wajdy, no i oczywiście wspomniany też film Ostatni dzień lata Tadeusza Konwickiego. Witam panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Monika Supruniuk, zastępca dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry. Oraz doktor Paulina Kwiatkowska, zastępczyni kierownika działu opracowywania zbiorów I panie oczywiście najlepiej nam powiedzą o tym polskim dziedzictwie filmowym. Lista ogłoszona w tym tygodniu. W poniedziałek, z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego. Tak jak powiedziałem, na razie jest to 70 tytułów. Ale może przy tej okazji należałoby też zapytać, dlaczego dopiero teraz ta lista? Tak naprawdę to jubileusz nasz, rocznica 70-lecia Filmoteki Narodowej była takim impulsem do jakby próbą jakby uświadomienia też roli naszej instytucji, misji i próbą jakby zakomunikowania tego też odbiorcom, widzom w Polsce. I stąd też ta inicjatywa, którą oczywiście miała bezpośrednią inspirację w postaci National Film Registry Biblioteki Kongresu. Ten rejestr filmowy amerykański powstał w latach już 80. Natomiast jakby przyświeca mu taka idea, że filmy właśnie wpisane do tego rejestru zostaną jakby tak wieczyście zachowane. Biblioteka Kongresu się zobowiązuje do tego, żeby właśnie je w pierwszej kolejności jakby zabezpieczyć i możliwie udostępniać szeroko, tak żeby pamięć o nich nie została utracona. I to była nasza taka główna inspiracja, połączenie jubileuszu, ale też tego, aby popularyzować właśnie misję naszej instytucji. Stąd też pomysł na 70 tytułów w tym roku, ale lista jest oczywiście otwarta i też chcemy ją co roku i uzupełniać o 10 nowych tytułów, więc będzie miejsce na ziemi. Bo ja tu się będę o niektórych... No właśnie, ja jeszcze o inne bym się dzisiaj upomniał, ale na razie chronologicznie może zacznijmy i powiedzmy, bo to myślę też ciekawostka. Pierwszy film, najstarszy film na tej liście to jest rok 1908. Tak, tak. Jest to film, który tak naprawdę można nam zarzucić, że nie jest polski, bo został wyprodukowany na ziemiach polskich, jak to się mówi. No, prawda jest taka, że wtedy państwowości dokładnie. Do roku przecież 18 polskiej nie ależ, mieliśmy. To jest tak naprawdę pierwszy zachowany film, który mamy w naszym, najstarszy zachowany film, który mamy w naszym archiwum. Stąd też to jest jakby też jeden z powodów, ale drugim powodem jest to, że ten film jest dosyć specyficzny, ponieważ mówi o germanizacji ludności polskiej, więc tak jakby nawiązuje bezpośrednio do losów naszego kraju i naszych jakby rodaków, stąd też nikt nie może mu odmówić polskości, mimo tego, że został wyprodukowany w 1907-8 roku. Ale oczywiście wiemy o istnieniu, wiemy, że istniały wcześniejsze polskie bądź wyprodukowane na ziemiach polskich filmy, niestety one się nie zachowały, więc tutaj też jakby podkreślamy tą rolę takiej listy, spisu, znaczenie archiwum filmowego, że jeżeli tych filmów nie będziemy, tych dzieł audiowizualnych nie będziemy archiwizować, przechowywać, konserwować, digitalizować, to po prostu możemy je łatwo bardzo utracić. No to może teraz przeskoczmy i powiedzmy o tym najmłodszym filmie, który na razie znalazł się w tym roku na liście. To jest rok 2004 i autor absolutnie współczesny. Jak najbardziej. Też od razu w ogóle powiedzmy o tym, że te ramy czasowe, ponieważ teraz wygląda tak, jakby te ramy czasowe były niejako zamknięte. 1908 rok jako film pierwszy, 2004 rok film ostatni. Ta lista będzie rozszerzana i będziemy zakładać, że ona będzie rozszerzana na pewno poza rok 2004. Granicą jest dla nas to, że film, który ma znaleźć się na liście, nie powinien być młodszy niż 20 lat. Ale oczywiście byłoby wspaniale, gdyby ta lista mogła się rozszerzać. To jest to, o czym mówiła Monika przed chwilką. Gdyby mogła się rozszerzać również w tych swoich początkach, czyli gdyby udało się uzupełnić ją kiedyś o jakiś film sprzed 1908 roku. No ale to już powiedzmy właśnie dokładnie, kto na razie zamyka tę listę, bo to jest... To jest Wesele Wojciecha Smarzowskiego. To pierwsze Wesele oczywiście. Tak, to pierwsze Sprzed Wesele. Przez ponad 20 tak, lat. Tak, tak. To pierwsze Wesele. Myślę, że przyjrzenie się temu filmowi, czy też, nie wiem, jest z 2002 roku, Marka Koterskiego, Dzień Świra oczywiście, ale jednocześnie też z 2000 roku, na przykład Grzegorza Lipca, Życie ma sens, dość dobrze pokazuje... Czy animowana katedra, to dobrze też pokazuje taki sens też tej listy i też przyświecające nam intencje. Tych 20 lat to jest nieprzypadkowa taka cezura. To znaczy, to jest taki dystans czasowy. Troszeczkę chodzi też o to, żeby filmy, o których mówimy, które mają się znaleźć na liście, trochę stały się już klasykami polskiego kina? Niekoniecznie może klasykami, bo zobaczmy, czy naprawdę, że Życie ma sens Lipca jest klasykiem. Raczej chodzi o to, że 20 lat może jest to jeden z tych mniej pewnie znanych ocenić filmów. Ocenić, jaką rolę teraz ten film odgrywa, prawda? Czy to jest film, który rzeczywiście ma ten status filmu kultowego niezależnie od swojego statusu pokoleniowego, prawda? Czyli to byłby kazus Dnia Świra chociażby, czy Wesela, tak? To są filmy, które czas zweryfikował też o tyle, że one wciąż są żywe. One wciąż są pokazywane, one wciąż są dyskutowane, już nie mówiąc o tym, że często są wciąż cytowane, to zwłaszcza przypadek Dnia Świra. Ale zależy nam na tym, żeby na tej liście znajdowały się również takie filmy, które we współczesnym obiegu już tak nie funkcjonują. Ale tu trzeba zauważyć, to jest ważne, bo tak jak spojrzymy, oczywiście dzisiaj tu nie cytujemy całej listy, bo to jest niemożliwe. 70 tytułów odsyłamy na stronę. Finy tam wszyscy znajdą całą 70-tkę. Ale co jest ważne, bardzo różne propozycje. Przede wszystkim oczywiście długie, pełnometrażowe fabuły, ale nie tylko. Dokumenty, animacje, krótkie filmy. Czasami zaskakujące nawet tytuły, prawda? Tak, zależało nam trochę, aby poszerzyć to pole działalności audiowizualnej, zwłaszcza też o filmy awangardowe, które jakby też należą do klasyki polskiego kina, chociażby filmy Franciszki i Stefana Temersonów. Chcieliśmy też nawiązać w późniejszych tytułach trochę do tej tak jakby awangardowości polskiego kina, wpisując tam jednak dzieła z lat na przykład 70. Józefa Robakowskiego czy Natalii Lachlachowicz, ale też chciałabym zwrócić uwagę, że bardzo też jesteśmy zadowoleni z umieszczenia też jakby głosu młodej widowni, a mianowicie jest tam kilka tytułów skierowanych bezpośrednio do młodego widza. I one często też są pomijane w tego typu zestawieniach kanonicznych filmów, a przecież jakby myślę, że wiele... A są ciągle ważne. Dokładnie, tak? Wiele osób nas No to o tych pominięciach może chwilkę jeszcze, bo chwilkę jeszcze mamy na rozmowę. No, mnie wspomnieliśmy już, że nie ma Ziemi Obiecanej, ale nie ma też i no nie mogę przeboleć tego Nocy i Dni. Nie ma Noża w Wodzie Romana Polańskiego. Myślę, Polańskiego. Że o ten ból między innymi nam też chodziło. Tak? To znaczy, jeśli no to te braki bolą, to znaczy, że to kino jest wciąż żywe, prawda? To znaczy, że możemy też się zastanowić, z jakiego powodu jakiegoś konkretnego filmu nam brakuje. Czy dlatego, że uważamy, że ta jego ranga w historii kina polskiego jest tak ważna, czy na przykład dlatego, że osobiście dla nas jest to film szczególnie ważny. Więc ja myślę, że to też jedno pokazuje, i prawda, że ta lista ma taki potencjał obiektywizujący, ale też subiektywny. Tak, oczywiście. Ale ciągle jest, rozumiem, też szansa na to, że jak nie w tym roku, to w następnym, za dwa lata, te tytuły tam się również pojawią. I nad tymi brakami będziemy się zastanawiać również w trakcie dyskusji, na które też przy okazji serdecznie zapraszamy. Filmoteka Narodowa organizuje cykl 7 spotkań, na których będziemy rozmawiać sobie z zaproszonymi ekspertkami i ekspertami o liście polskiego dziedzictwa filmowego, ale też właśnie o samym pojęciu kanonu filmowego na przykład. Będziemy również rozmawiać o tym, czego brakuje i na naszej liście i być może w ogóle w historii polskiego kina. Tak naprawdę, więc serdecznie zapraszamy. Najbliższa rozmowa. Najbliższa będzie już 7 listopada o 19:00. Hasło wywoławcze: po co nam kanony? Kolejne dyskusje będą odbywały się w piątki. Zasadniczo i w listopadowe kończymy 12 grudnia. Kinie Iluzjon. No to jeszcze właśnie przypomnijmy, powiedzmy dokładnie, gdzie szukać całej pełnej listy. I rozumiem, no nie tylko zresztą listy, bo jak się kliknie na tytuł poszczególny, konkretny, no to też się dowiemy nieco więcej o filmach, a tu są jednak pewne niespodzianki. Tak jak wspomnieliśmy. Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę, podstronę filmoteka fina.gov.pl, listę polskiego dziedzictwa filmowego. Tam oczywiście oprócz listy samej znajdą Państwo też tak naprawdę nasze usprawiedliwienia, dlaczego dany film znajduje się na tej liście, więc są tam krótkie eseje, gdzie mogą Państwo zrozumieć, dlaczego jest ten film z naszej perspektywy ważny. Absolutnie zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za tę rozmowę. Dwie panie reprezentowały dzisiaj w Trójce Filmoteka Narodową, Instytut Audiowizualny, dr Monika Supryniuk i dr Paulina Kwiatkowska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja już też powiem do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Ty jesteś. Ona i on, Kasia Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. Ty wiesz co, my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. A naszym gościem będzie Artur Andrus w sobotę, 1 listopada, po 19:00.